έκστασή της σαν ανώμερσα βροσία. Είναι το ριάκι που ποτίζει την νοσταλγία. Θέλω και όμως δεν επιθυμώ να αφήσω τα φιλιά της να εγκαταλείψω την ψύχρη αίρεσή μας. Φαγωμένος από νύχτες αγωνίας, στυλβώνω το δέρμα της στο φως της αυγή. Η καρδιά μου ποθεί να φύγει απ' την αγκαλιά. Μα η νιώτη μου σ' αυτήν αφιέρω. Δραπετεύω για να μην γίνω δημιώστη και ανταλλάσσω το κρεβάτι που έβραζε στο αίμα για μια βάρβαρη σκλάβα δίχως τόπο, εγκαταλείποντας τα λιβάδια της, παπαλάτια της. Η απουσία μου οικετεύει μάταια την ειρήνη της. Να παρνηθώ αυτό που ήμασταν είναι βάσανο. Νέος και κυρία κρυμμένη στη βροχή, πλεγμένη στην καρδιά της Φιλαδέλφειας. Αν είχα μάθει να αγαπώ δίχως νόρμες, αν μου είχαν πει πως η ηλικία όπως και η ομόρφια είναι φευγαλέα, αν είχα καταλάβει το πως τέτοιες νύχτες πάθουν δεν ξεχνιούνται ποτέ. Δραπετεύω για να μην γίνω δημιώστη και ανταλλάσσω το κρεβάτι που έβραζε στο αίμα για μια βάρβαρη σκλάβα δίχως τόπο, εγκαταλείποντα τα λιβάδια της, τα παλάτια της.